เดือน11ขึ้น8ค่ำอากาศมันพอดีไม่ร้อนมากก็ไม่หนาว กำลังพอดีผู้ที่มุ่งหวังที่จะประกอบความเพียรก็นับว่าได้โอกาสดีเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจลงไปผู้รักษาอุโบสถศีลก็ดีก็ต้องให้มันลุกขึ้นนั่งภาวนาอย่าไปเห็นแก่นอนอย่างเดียวฝึกจิตนี่แหละให้มันสงบให้มันหายจากความห่วงความเหงาถ้าเราไม่ฝึกแล้วมันก็จะต้องติดในความหลับความนอนอยู่อย่างนั้นก็จะไม่มีปัญญาละกิเลสตัณหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นน่ะ7วันบ่เราจึงได้มาวัดทีหนึ่งฉะนั้นมันก็ควรทำใจเข้มแข็งทำความเพียรให้เด็ดเดียวนอนน้อยที่สุดเลยอย่างนี้ในตำราท่านแนะนำผู้ประกอบความเพียรว่า นอนเพียง4 ชั่วโมงก็พอแล้วก็อย่างมากก็5 ชั่วโมงให้กำหนดลงอย่างนั้น เวลานอกนั้นก็เป็นเวลาที่เราฝึกตนด้วยการฟังธรรมบ้างโดยการนั่งสมาธิภาวนาบ้างไม่ควรที่จะหาเรื่องอื่นมาพูดกันคุยกันเพราะว่าเราได้พูดได้คุยกันมาพอแรงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญญาที่จะละกิเลสออกจากหัวใจได้การที่จะละกิเลสให้เบาบางแก่จิตใจได้นั่น ก็ต้องละด้วยศีลศีลนั้นละกิเลสอย่างหยาบให้ออกไปกิเลสอย่างหยาบไม่เอาบาปอกุศลที่จะนำบุคคลให้ไปตกนรกอบายภูมินี่นะผู้มั่นในศีลแล้วก็จะไม่ทำบาปนั่นแหละการละกิเลสด้วยศีลนะมันต้องมั่นใจในศีลให้จริงๆไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้อะไรถ้าไปมัวแต่อ้างอุปสรรคนั้นนี่อยู่ก็จะเป็นผู้มีศีลด่างศีลพร้อยศีลไม่สม่ำเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผลที่จะได้รับต่อไปมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะศีลนี้ได้ชื่อว่าเป็นรากเหง้าของบุญกุศลก็ว่าได้เพราะว่าศีลนี้เป็นที่รองรับสมาธิผู้มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วย่อมมีจิตใจผ่องแผ้วเบิกบานปราศจากบาปอกุศลอย่างนี้แหละ จิตใจที่สะอาดปราศจากบาปอกุศลก็สมควรที่จะเป็นฐานรองรับสมาธิภาวนามันเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าเมื่อใจเบิกบานผ่องใสปราศจากบาปอกุศลแล้วเราโน้มเข้าสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบกวนนี่ถึงจะมีก็มีบาปเบาๆไม่เป็นบาปอย่างหยาบเหมือนอย่างเบื้องต้นนั้นเบื้องต้นนั้นมันเป็นบาปขนาดหยาบเช่นอย่างว่าการคิดเบียดเบียนกันจองเวรกันขาดเมตตากรุณาต่อกันและกันไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีแต่คิดเบียดเบียน ใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขี่ขูดรีดเอาจากคนที่มีอำนาจน้อยกว่าตนนี่เรียกว่าคนไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมคนไม่มีศีลไม่ตั้งเจตนาวิรัตละเว้นจากการเบียดเบียนดังกล่าวนั้นก็ย่อมมีจิตใจมัวหมองจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทีนี้มันจะมาโน้มจิตสู่ความสงบระงับนี่ไม่มีทางจะเป็นไปได้ขอให้คิดดูให้ดีไอ้ผู้ที่ไม่มีศีลมันไม่สนใจที่อยากจะมานั่งสมาธิภาวนาอะไรเลยขอให้สังเกตดูมันจะนั่งได้ยังไงจิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันสงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ที่จะมาสมาทานศีล8และศีลอุโบสถอย่างนี้มันก็ไม่กล้าไม่มีความสามารถคือว่าจิตมันถูกบาปอกุศลครอบงำแล้วมันให้โยธาในการที่จะทำความดีหมายความว่าอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาลงได้มารักษาศีลอุโบสถอะไรลงไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปให้จิตใจมันน้อมไปทางบาปอกุศลควรรักษาเจตนาวิรัตละเว้นจากบาปจากโทษนั้นไว้ให้ได้เมื่อตนได้เว้นแล้วก็เว้นเรื่อยไปเช่นนั้นแหละบาปมันถึงจะเบาบางหมดไปจากจิตใจได้ถ้าไม่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นให้ติดต่อกันไปอย่างนั้นบาปมันก็ไม่หมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นถึงว่ามันสำคัญในแท้เรื่องศีล นี่นะขอให้พากันใส่ใจให้มากมากทีเดียวอ่ะไอ้ที่คนเราจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเสวยวิบากกรรมทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ก็เพราะเป็นผู้ล่วงศีล นี่เองเนี่ยไม่สำรวมในศีลไปเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกรรมนั้นก็เลยติดตามสนองเอาเกิดชาติใดเพื่อก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถูกแต่เพื่อนเบียดเบียนเอาหาความสบายไม่ได้หามิตรหาสหายยากมีแต่ผู้เป็นศัตรูต่อตนนี่เรื่องบาปกรรมเมื่อมันตามสนองมันเป็นอย่างนี้แหละจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วคิดดูดังนั้นแหละผู้ได้มีศรัทธาแรงกล้าในพุทธศาสนาถึงกับว่าได้เข้าวัดเข้าวาได้รักษาศีล5ศีลอุโบสถแล้วทีนี้ก็พากันรักษาให้มันสม่ำเสมอไปเพราะว่าอายุสังขารนี่มันก็ไม่นานอะไรแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่นานแล้วต่างคนต่างก็จะต้องละโลกนี้ไปแล้วแล้วเราอะไรเอาอะไรติดตัวไปบ่เนี่ยต้องคิดคำนึงถึงตัวเองให้มากไม่มีอะไรสมบัติอะไรก็เอาติดตัวไปไม่ได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเองนะจะมีอะไรแล้วนั่นนะ ตนจะเอาทั้งบุญทั้งบาปไปด้วยเหรอก็ลองถามจิตใจตัวเองดูสินั่นเนี่ยถ้าต้องการเนี่ยเอาทั้งบุญทั้งบาปแล้วไปด้วยก็เอาไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าหากว่าตนต้องการความสุขล้วนๆไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ไปเบื้องหน้าให้เพียงสุขล้วนๆไปอย่างนี้ก็ต้องเว้นจากบาปกรรมในชาตินี้ให้มันเด็ดขาดลงไปเลยอย่างนี้เพราะว่าศีล นี่มันส่งบุคคลให้ถึงซึ่งพระนิพพานนู่นไม่ใช่ว่าจะศีล นี่จะให้ไปแต่แค่สวรรค์นี่เท่านี้หรือให้เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านี้นะส่งให้ถึงพระนิพพานได้ทำไมยังมาจะได้ส่งถึงพระนิพพานได้เอ้าก็ได้สิบุคคลมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วอย่างนี้นะมันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเบิกบานผ่องแผ้วไม่ค่อยมีจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยเท่าไรธรรมดาจิตใจที่เป็นบุญกุศลมันก็เบิกบานผ่องใสทีนี้เมื่อเราน้อมลงสู่สมาธิภาวนามันก็ลงได้ง่าย ถึงว่าจะมีกิเลสมารบกวนบ้างก็ไม่รุนแรงเราก็พยายามต่อสู้มันไปเพ่งจิตคือความรู้สึกนั้นอยู่จนว่าสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ระงับความคิดความวิตกวิจารณ์ต่างๆไปได้นี่นะนั่นแหละกิเลสอันใดที่มันรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้มันก็สงบลงได้เพราะว่าอำนาจแห่งความเพ่งที่ท่านเรียกว่าฌานฌานังแปลว่าการเพ่งนี่นะดังนั้นเราต้องเพ่งความรู้สึกภายในนี่นะโน้มสติเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกนั้นโดยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ไม่คิดไปในเรื่องใดๆทั้งหมดนี่เมื่อสติมันแก่กล้าสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้จิตของตนตั้งมั่นอยู่อย่างนี้สัมปชัญญะมันรู้สติมันก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันหลงคิดพุ่งไปในทางอื่นเราเพ่งอยู่นั้นสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำจิตนี้ให้รวมลงเป็นหนึ่งได้ละอารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบอันนั้นลงได้เช่นความรักความชังความง่วงเหงาเหานอนก็สางไปด้วยอำนาจแห่งความเพ่งแห่งสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาไม่มีย่อมสางไปเป็นอย่างนั้นแล้วความฟุ้งซ่านลำคางของจิตก็ไม่มีความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่มีเช่นนี้นะนี่แหละกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบให้เข้าใจกันเมื่อเราเพ่งเข้าไปกิเลสเหล่านี้มันระงับลงไปเราก็รู้นี่หรือว่ามันยังไม่ระงับก็รู้แต่เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เพ่งอยู่ภายในไม่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้นี่มันไม่รู้สินั่นนะจิตอ่อนแอท้อแท้แล้วก็กิเลสมันก็ผลักดันให้คิดส่งออกไปข้างนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอาศัยเราเพ่งให้จิตมันเข้มแข็งขึ้นไว้แล้ววันนี้กิเลสเรานั้นมันก็สู้อำนาจแห่งสมาธิไม่ได้ก็สงบไปเรื่องอย่างนี้นะต้องอาศัยทั้งความเพียรทั้งความอดทนนี่อาศัยสติสัมปชัญญะความเพ่งไม่ท้อไม่ถอยอดทนต่อเจ็บต่อปวดต่อหนาวต่อร้อนต่างๆโมนี่ถ้าไม่มีขันติธรรมประกอบเข้าด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่ากิเลสมันรบกวนจิตใจเราจิตใจมันก็อ่อนไหวไปตามกิเลสถ้าเราอดกั้นทนทานไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปตามกิเลสแล้วกิเลสมันก็เจริญขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าการทำความเป็นทางจิตใจนี่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละมีความเพียรเพ่งพินิจด้วยแล้วก็ทั้งมีความอดกั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสที่มารบกวนจิตใจด้วยอาศัยสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อย่าให้มันคิดอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวรู้ความรู้อันนั้นแหละความรู้อันนั้นแหละคือดวงจิตอ่ะรู้ว่าจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีก็รู้อย่างนี้นะนั่นแหละการที่มารู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนั่นน่ะเรียกว่าสัมปชัญญะนี่คุณธรรมเหล่านี้แหละพากันบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าไปท้อถอยเราต้องสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วใจก็ไม่มีกำลังไม่เข้มแข็งเอาชนะกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นการทำใจให้สงบระงับนี่นับว่าเขาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยนะอย่างนี้แหละ เพราะว่าถ้าหากว่าจิตไม่สงบแล้วอย่างนี้นะปัญญาก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนทำความเพียรเพ่งเข้าไปอ้าวจิตสงบลงมาเกิดนิมิตเห็นโน่นเห็นนี่ไปสารพัดแต่บางคนก็มีนิสัยชอบเกิดนิมิตภาวนาเนี่ยบางคนก็ไม่เกิดมีแต่จิตรวมลงไปแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีนิมิตอะไรก็เอาจิตนั่นแหละเป็นนิมิตนะความรู้สึกอันนั้นแหละเป็นนิมิต นิมิตแปลว่าเครื่องหมายอย่างนี้บางคนก็มีเครื่องหมายหลายอย่างเห็นรูปต่างๆนานาบ้างได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรบ้างเห็นแสงสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะบางคนก็เลยไปถึงสวรรค์ถึงมุมโลกนู่นที่แท้แล้วก็คือสัญญาไม่ใช่ความจริงนั่นแหละเป็นไปตามนิสัยของบุคคลแล้วก็ไม่ใช่ธรรมอันวิเศษนะการเห็นไปอย่างนั้นน่ะที่ใช่ก็มีภิกษุองค์หนึ่งแต่ครั้งของพุทธเจ้านั่นน่ะท่านภาวนาทำจิตให้สงบลงไปอย่างละเอียดละออแล้ววะนี่มาคิดว่าดับธาตุสี่นี้ไปดับตรงไหนเนาะอย่างนี้นะทั้งที่จิตของท่านสงบลงไปอย่างละเอียดละออเลยเป็นฌานไปนู่นเลยก็สงสัยวะนี่ก็สงสัยเพราะท่านมีจิตสงบได้บรรลุฌานในท่านมันก็มีฤทธิ์แหละรู้ว่าตนมีฤทธิ์เราจะไปถามเทวดาชั้นจาตูมดูก่อนพอนึกอธิษฐานจิตนี้มันก็ตัวลอยไปสู่ท่านจาตูมไปถามพวกเท่าจาตูมมหาราชทั้งสี่ท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันท่านก็แนะนำให้ไปถามนายของผมอ่ะนายผมคือพญาอินว่างั้นบางทีท่านจะรู้เอาคนลอยขึ้นไปสู่ดาวดิ่งไปถามพญาอินพญาอินก็ไม่รู้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าการดับธาตุสี่เนี่ยไม่ทราบไปดับตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันขอให้ไปถามท้าวมหาพรหมดูก็แล้วกันพญาอินแนะนำถ้าอธิษฐานจิตลอยขึ้นไปสู่พรหมโลกไปในขณะนั้นพวกพรหมกำลังประชุมกันอยู่มีท้าวมหาพรหมเป็นประธานก็ไปกระชิดถามท้าวมหาพรหมมาท้าวมหาพรหมก็กระชิดกับพระองค์นั้นว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าข้าพเจ้าจะพูดดังๆนี่พวกพรหมบริษัททั้งหลายได้ยินแล้วก็จะขายหน้าว่างั้นทำไมแล้วท่านจึงล่วงเลยพระศาสดามามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละจะรู้ทางวิธีดับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ลงได้ว่างั้นท่านจงกลับลงไปทูลถามพระพุทธเจ้านั้นดีกว่าว่างั้นพระองค์นั้นถึงได้กลับจากพรหมโลกลงมาแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลถามถึงอุบายวิธีดับธาตุทั้งสี่อันนี้พระองค์เจ้าจึงได้ตรัสว่าอ้าวภิกษุเธอก็ไปถามถึงท้าวมหาพรหมโน่นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจึงมาหาเราตถาคตอีกเล่าวะงั้นถึงท้าวมหาพรหมก็ไม่รู้พระเจ้าข้าวะงั้นดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพระองค์นั้นให้รู้จักวิธีดับธาตุทั้งสี่ก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วจะไปยึดถือว่าอันนั้นธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุไฟอันนี้ธาตุลมไม่ต้องไปยึดถือมันปล่อยวางตามสภาพเช่นนี้แล้วความจำความหมายความรู้สึกอันนั้นก็ดับไป เมื่อความหมายความจำความรู้สึกมันดับไปแล้วก็ชื่อว่าดับธาตุสี่หมายความว่าจิตปล่อยวางธาตุสี่ได้แต่ธาตุทั้งสี่มันไม่ดับไปไหนหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อร่างกายของคนนี้เมื่อแตกดับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเก่าเป็นอย่างนั้นแต่จิตนี้หากไม่ถือมั่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเลยอย่างนี้นะนั่นแหละชื่อว่าที่ดับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วในส่วนที่เป็นรูปก็ปล่อยวางตามสภาพบัดนี้ยังส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอาการของจิตเราต้องเพ่งพิจารณาให้รู้นามธรรมทั้งสี่นี้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรยั่งยืนเลยให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันจิตจะไปหลงยินดียินร้ายกับมันเช่นนี้ก็จะเป็นผู้ดับเสียได้ซึ่งนามธรรมเมื่อพระองค์นั้นได้สดับโอวาทจากพระศาสดาแล้วท่านไปทำความเพียรพยายามไปไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลหลุดพ้นจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้นี่ขอให้พากันเข้าใจไอ้เรื่องการส่งใจไปข้างนอกไปตามนิมิตต่างๆหมู่นั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์นะการที่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมากำหนดเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะถ้ากิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจนี่มันก็แสดงอาการให้จิตรู้พอมันจิตรู้แล้วก็จิตกำหนดละมันไปอย่างนี้แหละเพราะอำนาจแห่งสมาธิเมื่อมันสงบลงไปทับกิเลสอยู่แล้วกิเลสมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ก็แสดงอาการออกมาจิตก็รู้ว่านี่อันนี้คือกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วท่านก็กำหนดละกิเลสอย่างนั้นเสียไม่ถือไว้มันก็ดับไปสิถ้าจิตไม่ถือแล้วจิตละแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะที่กิเลสมันตั้งอยู่ได้นั้นเพราะจิตมันยึดถือเอาไว้เช่นความรักอย่างนี้นะเมื่อจิตยึดถือไว้มันก็มีอยู่งั้นแหละความชังก็เหมือนกันนะความหลงความเมาไปตามสมมุติบัญญัติต่างๆนานาพวกนี้ถ้าจิตไปยึดถือเอาสมมุติเอาบัญญัติไว้มันก็หลงอยู่อย่างนั้นแหละเขาสมมุติยังไงก็หลงก็เห่อไปตามเขาเขาสมมุติกันว่าผู้มีบุญเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ผู้มีบุญนั่นรู้อดีตอนาคตอะไรอย่างนี้นะเอาก็ตื่นกันไปกันแล้วนี่ทุกวันนี้ก็มันก็เจตนาที่จะไปขอโชคขอลาภนั่นแหละมากกว่าที่จะไปเอาบุญนะเมื่อรู้ว่าผู้มีบุญรู้อดีตอนาคตอะไรขึ้นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะไปขอเลขขอหวยกับเพื่อนขอโชคขอลาภอะไรต่ออะไรอย่างอื่นโดยความรู้สึกของคนหมู่มากนั้นว่าท่านผู้มีฤทธิ์อย่างนั้นท่านสามารถที่จะบันดาลอะไรต่ออะไรให้ผู้ไปร้องขอยอมือได้อย่างนี้ก็ลังกันไปอย่างนั้นแหละเอาพวกที่ฉวยโอกาสอยู่ใกล้มันก็ทำถ้าเป็นกรรมการจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ที่นี่ก็เอาแบ่งกันเอาไปบ้างแล้วก็เอาให้เจ้าของผู้เป็นเจ้าตนบุญบ้างอะไรหมู่นี้นะเคยมีอยู่เคยมีอยู่เนี่ยเรื่อยมาเป็นระยะระยะมานี่แหละความหลงของคนนะ เพราะฉะนั้นให้ภาวนาให้รู้ไว้ผู้ใดรู้ว่าเมื่อตนมีศีลบริสุทธิ์แล้วยืนยันได้ว่าตายแล้วตนก็ไม่ไปตกนรกนี่ก็ได้ชื่อว่าตนมีบุญสิอย่างนี้เมื่อตนทำใจสงบเป็นสมาธิอยู่ได้ดีอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่ตกไปในบาปอกุศลเมื่อตนเจริญปัญญาเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้านี้อยู่ตามเป็นจริงไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ยิ่งเป็นบุญอย่างสูงเลยถ้าตนทำในใจโดยอวัยวะอยู่เนี่ยตนก็เป็นคนมีบุญผู้หนึ่งแล้วเรื่องอะไรแล้วที่จะไปตื่นเต้นกับเจ้าองค์บุญที่ข่าวโฆษณาโคมลอยต่างๆมานั้นเรียกว่าในทางธรรมะท่านเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมนี่นะไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณเข้าวัดเข้าวาอยู่ทำบุญฟังธรรมอยู่ก็ยังหลงตื่นเต้นไปตามมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านี้มากมายอยู่ของคนไทยเราจังหวะนี้นะหน้าทุเรศนะเดี๋ยวนี้ก็ตื่นอะไรต่ออะไรกันสารพัดแหละไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะเอ้าก็ไปตื่นกันมีคนไปขูดเปลือกมันขูดสะเก็ดมันออกปรากฏมาเป็นตัวเลขตัวผาขึ้นมาผู้นั้นได้เลขไปซื้อแล้วถูกข่าวโฆษณาติดต่อกันไปก็ลุกฮือกันไปขอแบบนี้นะไปขอโชคขอลาภกับต้นไม้ใหญ่อย่างนี้มันจะถอยหลังเข้าคลองแล้วคนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นนะก็ถือกันอย่างว่านี่แหละถือมงคลตื่นข่าวอย่างนี้แหละข่าวลือว่าเจ้าผู้มีบุญเกิดขึ้นนี่นะก็โหกันไปโหกันไปโหกันมาอยู่นั่นน่ะบางพวกก็สอนกันให้ไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์บางพวกก็สอนกันให้ไหว้งูก็มีงูนั่นเป็นเชื้อสายของพญานาคบางคนก็สอนกันให้ไหว้โคอย่างนี้แหละบางฤาษีอาจารย์บางองค์ก็ไปสอนคนให้ลงอาบน้ำแม่คงคาน้ำแม่คงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่านเศียรของพระศิวะมาแต่สวรรค์ผู้ใดลงอาบลงกินแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแต่ก่อนนั้นก็จะหายไปหมดไปคนอินเดียก็ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้แหละตื่นเช้ามาหนาวแสนหนาวลงไปอาบน้ำแม่คงคาแล้วขึ้นมายืนประนมมือไหว้พระอาทิตย์อ้อนวอนขอให้พระอาทิตย์ได้ช่วยให้ร่ำให้รวยให้มั่งมีสีสุขอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปไอ้อย่างนี้แหละนี่ความหลงของมนุษย์เรานะเมื่อยังไม่พบที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้มันก็ยังสงสัยยังเลื่อนลอยยังตื่นข่าวอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เพราะว่าการละอาบร่างชำระร่างกายอันแต่ภายนอกนี่เฉยๆนะและจะให้บาปให้กรรมความชั่วมันหมดไปได้ยังไงอ่ะเพราะบาปความชั่วอะไรมันอยู่ที่ใจต่างหากนี่นั่นแหละถ้าไม่เอาน้ำคือธรรมะเข้ามาล้างจิตล้างใจนี่แล้วไม่มีทางบาปมันจะหมดไปได้นี่ชาวพุทธเรานะเมื่อได้ปฏิบัติมีศีลบริสุทธิ์ทำใจเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเห็นความจริงของสังขารแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้คือความไม่ถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละจะพ้นจากทุกข์ไปได้ การอ้อนวอนบวงสรวงไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะว่าจิตใจเนี่ยมันยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี้ตราบใดแล้วทุกข์ก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงนะสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้แล้วเช่นนี้นะเราจะไปหาทางพ้นทุกข์ทางไหนแบบนี้นั่นเนี่ยหาทางไหนก็ถ้าจิตใจยังยึดขันธ์ห้านี่อยู่ใช้ขันธ์ห้านี่ทำกรรมดีกรรมชั่วอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็จะนำจิตให้ไปเกิดในขันธ์ห้าอีกก็จะได้เสวยทุกข์ทรมานอยู่ในของไม่เที่ยงนั้นอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มามองเห็นว่าตนมีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วตนทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่ตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้อยู่เห็นแจ้งในคำดีคำชั่วอยู่อย่างเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตื่นเต้นกับมงคลตื่นข่าวอย่างที่ว่านั้นปฏิบัติฝึกตนเข้าไปละกิเลสความชั่วร้ายทั้งหลายให้เบาบางไปจากจิตใจนี่มันก็พ้นทุกข์ไปโดยลำดับเท่านั้นเองนะดังแสดงมา